boldogságot árulsz, és ötkor kezd ötyöksz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, s a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Hey! Te, aki napban a dolgodat végzed, és gépet vezeted, és hajtod magad, és embert gyógyítasz, és gyereket tanítsz, és este fáradtan várod az álmodat. Te is adj egy percet az életedből. Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem, hogy tudd, hogy érezd, hogy elhidd nekem, hogy neked szól a gitár, neked zörög a tól, neked gyúlnak a fények, és csak neked írom a dal. Neked énekelek, neked írom a dal, neked énekelek. Neked gyúlnak a fények, és csak neked hívják.